RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 października, minęła 9. Anna Kowalik-Brankacki i Krzysztof Zybielski, zapraszamy na serwis Trójki. Znamy datę pierwszego posiedzenia nowego parlamentu. Posłowie i senatorowie zbiorą się 12 listopada. Jutro decyzja brytyjskiego parlamentu w sprawie nowej umowy brexitowej. Porozumienie zatwierdzili już przywódcy unijnych krajów. Zatrzymania i zarzuty w sprawie lichwiarskich pożyczek. CBŚP rozbiła gang, który działał na terenie Torunia, Bydgoszczy i Warszawy. Na 12 listopada prezydent Andrzej Duda zwoła pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i Senatu. Nowy parlament powinien się zebrać do 30 dni po wyborach. 12 listopada jest ostatnim możliwym terminem, wyjaśnia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Ten termin wynika wprost z przepisów konstytucji, konkretnie z jednego przepisu, który mówi o tym, że w ciągu 30 dni od wyborów musi się odbyć pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu, i drugiego przepisu, który mówi o tym, że kadencja Sejmu trwa 4 lata, ponieważ kadencja obecnego Sejmu rozpoczęła się 12 listopada 4 lata temu, no to kończy się 11 listopada tego roku i stąd ten termin jedyny właściwie możliwy, 12 listopada. Do zapowiedzi prezydenta odniósł się w salonie politycznym Trójki Marek Borowski z PO-KO. Wydaje się, że PiS potrzebuje teraz trochę więcej czasu na ułożenie rządu. Okazuje się, że te dwie frakcje, które są w środku, Gowina i Ziobro, mają chyba coś do powiedzenia. Na marszałka seniora Senatu Andrzej Duda na pewno powoła Barbarę Borys-Damięcką, a na marszałka seniora Sejmu prawdopodobnie Iwonę Śledzińską-Katarasińską. Pierwszy raz w historii może zdarzyć się tak, że dwie kobiety będą marszałkami seniorami i obie z opozycji. Wiadomo, że w przyszły czwartek, 24 października, w sali kolumnowej Sejmu odbędzie się uroczystość wręczenia posłom 9 kadencji zaświadczeń o wyborze. Dzień później zaświadczenia odbiorą nowo wybrani senatorowie. Po Brexicie prawa Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii zostaną zachowane. Przypomniał o tym w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, który bierze udział w unijnym szczycie. Szef rządu powiedział, że interesy Polski zostały zabezpieczone w porozumieniu. To jest zabezpieczenie praw naszych obywateli i naszych przedsiębiorców. Po drugie, mamy oczywiście dużo lepsze rozwiązania i dużo lepszy punkt startu do rozwiązań w zakresie handlowym, handlu dla polskich przedsiębiorców. To jest bardzo ważne, bo rynek brytyjski jest naszym bardzo ważnym rynkiem eksportowym. I wreszcie po trzecie, co jest też niezwykle ważne z punktu widzenia różnych projektów, które toczą się w Polsce z udziałem środków unijnych, mamy zapewnione finansowanie dla wszystkich projektów unijnych pomimo Brexitu. Nowa umowa brexitowa została wczoraj poparta przez przywódców 27 krajów Unii na szczycie w Brukseli. Teraz czas na akceptację w brytyjskim parlamencie. Głosowanie zaplanowano jutro. Zmienione zapisy w umowie gwarantują, że nie będzie kontroli między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Granica z Zielonej Wyspy zostanie przesunięta na morze. Te uzgodnienia tak komentował premier Boris Johnson. Umowa jest bardzo dobra, to rozsądny i sprawiedliwy rezultat. Premier Wielkiej Brytanii zapewnia, że to porozumienie zostanie przyjęte w parlamencie. Unijni politycy mają wątpliwości. Mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Każdy wynik jest możliwy, jeśli chodzi o brytyjski parlament. Jeśli umowa zostanie przyjęta, wtedy w ekspresowym tempie nastąpi ratyfikacja po unijnej stronie i Brexit 31 października stanie się faktem. Ale jeśli umowa zostanie odrzucona, wtedy zapewne ten termin zostanie po raz kolejny przesunięty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. CBŚP rozbiło lichwiarski gang. Policjanci zatrzymali 4 osoby podejrzane o przejmowanie nieruchomości w wyniku nieuczciwych pożyczek. Mężczyźni wyłudzili w ten sposób kilkadziesiąt domów i mieszkań w sumie o wartości 30 milionów złotych. Wysoko oprocentowane pożyczki były udzielane przez zatrzymanych od 2013 roku. Ofiarami gangu lichwiarzy były osoby w trudnej sytuacji finansowej, które nie zdawały sobie sprawy, że już sama formuła pożyczki nie pozwala im na wywiązanie się ze spłat i prowadzi do przejęcia nieruchomości. W ten sposób oszukano co najmniej 39 osób. W prokuraturze okręgowej w Toruniu postawiono 4 zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa na dużą skalę i lichwy. Śledczy sprawdzają przejętą dokumentację zatrzymanych. Zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości 20 milionów złotych. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Muzyka z Europy Środkowo-Wschodniej, różnych epok i stylów już za 4 tygodnie w Warszawie. 15 listopada rozpocznie się drugi festiwal Eufonie. Będzie różnorodny w swojej estetyce, formach i gatunkach, mówi Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury i dyrektor festiwalu. przede wszystkim będzie swoistym zaproszeniem do kultury i do uczestnictwa. Jest to święto. Święto polskiej muzyki, ale również muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, bo taka idea, która rok temu pojawiła się w Narodowym Centrum Kultury, ona znalazła dobry grunt i myślę, że pomału zaczyna się zakorzeniać. Będzie muzyka klasyczna, elektroniczna, eksperymentalna, współczesna i dawna. Festiwal potrwa od 15 do 23 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Po przerwie na mecze reprezentacji wraca piłkarska PKO Ekstraklasa. Lider tabeli Pogoń gra w Lubinie z Zagłębiem. Trener gości Kosta Arjuniajc jak zwykle mówi z kurtuazją o rywalu. Zaczęli sezon gorzej od nas, nie punktowali, ale z nowym trenerem drużyna pokazuje już na co ją stać. Trzy ostatnie ligowe spotkania to dwa zwycięstwa i remis. To ekipa, która strzeli od tej pory najwięcej goli w lidze, więc oczywiście jest nastawiona ofensywnie. Tyle Kosta Arjuniajc. Początek meczu w Lubinie o 18:00. O 20:30 Wisła w Krakowie spotka się z mistrzami Polski z Gliwic. Napastnik Piasta Piotr Parzyszek wie, po co wychodzi na boisko. Jako napastnik to jesteś rozliczany bramkami, nie? Jak grasz w piłkę, jak utrzymujesz. Najważniejsze są pod koniec roku są liczby. Fajnie, że grasz dobrze w piłkę, że utrzymujesz. Też dużo na to patrzyłem, ale też jak byłem młodszy, to właśnie na to nie zwracałem uwagi i przez to strzelałem tyle bramek. Ostatni mecz z Arką graliśmy, to piłki nie dostałem, okazji nie miałem. To musisz też inaczej podejść do analizy swojego meczu. Piotrowi Parzyszkowi życzymy więcej okazji na gole. Joannie Jędrzejczyk walki o pas mistrzyni świata w MMA. Ostatnio wreszcie kogoś pokonała, konkretnie Michelle Waterson na gali UFC w Tampie na Florydzie. Walczyła tam nie tylko z rywalką. W walce ja czułam tą stopę bardzo, bardzo mocno. Czułam, że było bardzo kiepsko, to był taki ostry, kłujący ból. Nie mogłam stać i po czwartej rundzie mówię, dobra, już nie kopię w piątej, ale wyszłam no i zaczęłam dalej kopać. Mówię, no trudno, jak jest złamana, to się złamie bardziej, poskładają mnie. Gdy przyszły testy, wyniki rentgena, to wszyscy się dziwiliśmy. Jest po prostu bardzo duża opuchlizna. Cieszy mnie to, że ta noga nie jest złamana. Dużo zdrowia dla Joanny Jędrzejczyk. Nie narzeka na nie Roger Federer i to właściwie przez całą długą karierę. Najbardziej utytułowany tenisista w historii dyscypliny kilka dni temu zapowiedział start w Igrzyskach Olimpijskich. Teraz w wywiadzie dla CNN ujawnił, że ma zamiar wystąpić w przyszłym roku także w Roland Garros, a z tym bywało u niego ostatnio różnie. Oczywiście zapowiada także start we własnej świątyni, czyli Wimbledonie oraz US Open i to mając niemal 40 lat na karku i dwie pary bliźniąt w domu. Tu stawiamy kropkę znów o sporcie na naszej antenie po 17:00 opowie Tomasz Gorazdowski. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sporo chmur, ale też duże przejaśnienia. Najwięcej słońca będzie na południu kraju. Na Pomorzu Zachodnim możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą 16 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 18 w Szczecinie i Poznaniu, 19 w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu, najwięcej 21 w Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Król na koncercie tutaj w Polanicy, a u nas na miejscu pierwszym te smaki i zapachy. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz dyskiem SSD 512 giga. Po 30% rabacie zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 900 zł. A za telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD Smart po 30% rabacie zapłacisz 1959 zł, oszczędzając 840 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Na kiedy? Na już?

najlepiej wie. Mamy połączenie z panią profesor. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam z Katowic. A my z Warszawy. Dziś się odbywa wielki kongres małych i średnich przedsiębiorstw. Wielki, bo kilka tysięcy uczestników i wielki, bo program, sam program gęsto wydrukowany na dużym formacie, liczy 136 stron, więc tematów jest to niemiara. Mnóstwo współorganizatorzy, bo to Katowicka Regionalna Izba Gospodarcza to organizuje, ale z pomocą władz tutejszych i licznych sponsorów, ale fascynujący jest program tego kongresu. Bardzo no właśnie, o czym najczęściej się mówi? Bardzo, no właśnie, na tych najtrudniejszych wyzwaniach, między innymi wyzwaniach związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją, która może być dla niektórych przedsiębiorstw zagrożeniem, a dla niektórych wielką szansą, mam nadzieję, że dla większości większą szansą, ale też takie tematy, które bolesne dla nas tematy. No jednym z tematów bolesnych w gospodarce, jak wiadomo, jest kwestia relatywnie niskiego stopnia zatrudnienia, współczynnika zatrudnienia. My się szczycimy, że mamy niskie bezrobocie, ale bezrobocie to są rejestrowane tylko te osoby, które się starają pozyskać pracę, a i nie mogą, a i to jest rzeczywiście ten poziom niski w granicach stopy naturalnej, ale często zapominamy o tym, że mamy problem niskiego współczynnika zatrudnienia, czyli relacji liczby osób, które pracują do liczby tych osób, które są w wieku zdolności do pracy. I tu mamy na tle innych krajów znacznie kilkanaście nawet punktów procentowych niższy wskaźnik aktywności. I ja właśnie uczestniczę za chwilę, o 9:30 zaczyna się taki panel na temat aktywizacji ludzi, którzy mają problemy z uaktywnieniem się zawodowym. To dotyczy zarówno tych, którzy nie mogą znaleźć pracy z różnych względów, ale przede wszystkim tych, którzy na przykład mają różnego rodzaju niepełnosprawności fizyczne i inne. I to jest taka sesja, która właśnie dotyczy narzędzi, sposobów, które umożliwiają uaktywnienie tych osób. A jak wiadomo, my mamy problem na rynku pracy. Myślę, że nowe technologie, cyfrowe technologie sprzyjają różnego rodzaju nowatorskim formom pracy. Pani profesor, dziś kończy się kongres. Dzisiaj kończy się kongres. Dobrze, tak, jeszcze mam jedno pytanie do pani. Co czeka nowy rząd? Zwłaszcza teraz wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie. No panie redaktorze, jak może mnie pan zdalnie zadawać takie trudne pytanie? No nowy rząd czekają trudne wyzwania, dlatego że nowy rząd w ramach kampanii wyborczej zobowiązał się do wielu ważnych dla ludzi, do rozwiązania wielu ważnych dla ludzi kwestii, a to wymaga i nakładów materialnych, finansowych i wielkiej mobilizacji. Ja mam nadzieję, że się rządowi to uda, ale będzie bardzo trudno z kilku względów i z przyczyn wewnętrznych i z przyczyn zewnętrznych. Jedna z przyczyn wewnętrznych to jest właśnie ta, o czym mówię, niski poziom zatrudnienia, a przyczyny zewnętrzne to jest osłabianie się wyraźne, osłabianie się koniunktury w innych krajach, które z nami współpracują. Ale już te inne kraje, niektóre popadły w takie niekorzystne zjawiska, już mają wyraźne osłabienie koniunktury. My wchodzimy w to osłabienie z opóźnieniem i to jest też szansa, bo im później w to wejdziemy, tym łatwiej wyjdziemy z tych problemów. Bardzo dziękuję. Także to pani było profesor. W przypadku kryzysu 2008 roku. Też dotknął nas, ale znacznie później i nie ponieśliśmy takich konsekwencji negatywnych, jakie poniosły. Przeszliśmy wręcz bardzo dobrze. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję pani profesor. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i zachęcam wszystkich, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców, do zainteresowania się tym kongresem, bo tematy tu poruszane są fascynujące. Ja myślę, że obok merytorycznych kwestii i debat ważne są też relacje. Ci ludzie, widzę, tutaj ze sobą rozmawiają, nawiązują kontakty. To zawsze jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. widzenia. Dziękujemy. Proszę panów, to samo pytanie do panów. Andrzej Laskowski. No rzeczywiście rząd czeka spełnienie obietnic. Czyli co czeka nowy rząd? Tak, tak, czeka spełnienie obietnic, ale też nie jesteśmy chyba teraz my od rozliczania już na dzień dzisiejszy działań rządu, co mamy pewne oczekiwania. Niewątpliwie... Nie mówimy o przyszłości. O przyszłości, tak, tak. Działania niewątpliwie są to działania na rzecz rynku kapitałowego. Działania na rzecz finansowania inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska. I co oczywiście my, jako Centra Adama Smitha, zawsze znajdujemy rozwiązanie na te długoterminowe finanse, czyli namawiamy rząd do uczestnictwa w programie publicznych listów zastawnych. Andrzej Sadowski. To, co było na kolejnym kongresie, to na pewno kwestia sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw. No, rząd w obliczu spowolnienia może zrobić kilka rzeczy, które są zapowiadane od lata, nierealizowane. Mianowicie uprościć Polskę. Uproszczenie Polski polega na tym, aby dzisiaj polski przedsiębiorca nie tracił tych kilku godzin tygodniowo w przeciwieństwie do swoich kolegów z innych krajów Unii Europejskiej na tak zwaną pańszczyznę biurokratyczną. Bo jak widzimy, czas chociażby rozliczania podatków w Polsce jest jednym z najdłuższych w Unii Europejskiej i polski przedsiębiorca zamiast zmagać się ze spowolnieniem czy nawet z kryzysem, ciągle musi się w pierwszej kolejności zmagać z własną biurokracją. I jeżeli tego rząd nie usunie, to będziemy mieli sytuację znacznie gorszą niż w roku 2008, gdzie warto przypomnieć, rząd tak wolno działał, że jak już prowadził ustawę antykryzysową, to kryzys się, czy spowolnienie się skończyło i skorzystało z niej kilka firm, dosłownie poniżej 5 firm skorzystało z ustawy tak zwanej antykryzysowej. Pan o to walczy od bardzo dawna. Bo widzę i na podstawie naszych analiz, które robiliśmy dla kolejnych rządów, że zawsze na początku każdego rządu jest deklaracja, że nieba chcą przychylić, zwłaszcza tym mikro i małym przedsiębiorcom, natomiast później praktyka biurokracji rządowej idzie w drugim zupełnie kierunku. I saw her face. teraz, co nas zaskakiwało 33 lata temu, kiedy słuchaliśmy satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma. Proszę pana, dzisiaj będzie mowa o oszczędności. To gdzie te oszczędności? W Szczyrku. Znowu w Szczyrku? Proszę pana, my jesteśmy w Warszawie, tu wszyscy pracują, a pan nisko, Szczyrki, Szczyrki. Jeżeli coś ciekawego się dzieje, a dzieje się akurat w Szczyrku, to dlaczego o tym nie mówić? Też prawda, no dobrze, więc... A poza tym oszczędność jest rzeczą tak ważną, że... A nie, to jest ważne, tak jest to. Gdziekolwiek ona powstanie, należy ją przenieść na jakikolwiek inny grunt, więc na czym ona polegała? Proszę pana, więc w Szczyrku miejscowy dyrektor od tego oczyszczania wpadł na pomysł oszczędnościowy, a mianowicie oświadczył kierowcom, tym, którzy odśnieżają miasto i jeżdżą tymi takimi pługami, nie pan śnieżnymi, tam są te pługi, czy lemiesze, jak to było tam, sochy, nie, sochy to nie. Że jeżeli oni będą mieli przepały, to będą musieli sami płacić za przepał paliwa. No i co oni zrobili, panie Jerzy? No to, co robi każdy rozsądny człowiek. No. No po prostu wyrabiali kilometry, znaczy jeździli, ale z podniesionymi tymi pługami. Ale z tego wnioskuję, że ten dyrektor, proszę pana, przywiązywał jednak większą wagę do oszczędności niż do podstawowych obowiązków firmy, którą kierował. Proszę pana, tak dokładnie, to ja nie wiem, czym on się kierował. Zdaje się, że to jest dyrektor takiego wykształcenia ogólnodyrektorskiego. Więc wywiązywał właściwie się ze swoich obowiązków. Tym niemniej Szczyrk stał się miastem nieprzejezdnym. Ale dzięki temu Szczyrk się stał jeszcze piękniejszy. No dobrze, ale tam jednak mieszkają ludzie. I... Wie pan, ale 200 lat temu też mieszkali. No jakoś sobie radzili, proszę pana. Proszę pana, albo mnie pan będzie przerywał, albo będziemy rozmawiali o Szczyrku i o odśnieżaniu. No ja usiłuję dialog z panem prowadzić. Dialogu nie ma, kiedy mowa jest o oszczędności, proszę pana. To są pewne pryncypia. Wycofuję się. To są pryncypia i trzeba tego trzymać. Proszę kontynuować. I kiedy Szczyrk był już zupełnie zasypany i wydawało się, że będzie kataklizm, co uratowało nas to mówię, tych wszystkich ludzi, którzy tam jeżdżą i mieszkańców. Tak. Proszę pana, na szczęście wicewojewoda wpadł w poślizg na nieodśnieżonej drodze. Nie może być. Nic mu się nie stało, proszę pana. Ale się tak wkurzył, że zwołał jakąś naradę i kazał natychmiast odśnieżyć. Proszę pana, to ma pewne nawet walory dydaktyczne. Szczyrk. Niech pan pozwoli skończyć. Władza zawsze pomoże. O, widzi pan, to bardzo mądrze pan to powiedział, bo tego się trzeba trzymać. Tak. Ten wojewoda, jak wyszedł z tego poślizgu, jak zrobił to zebranie, jak popędził, ale pan wie, że ten dyrektor nie dał się popędzić? On się opierał dalej przy tych oszczędnościach. Dalej oszczędzał. Tak. I w końcu kto odśnieżył Szczyrk? Oczywiście Franciszek Śleziona, dyrektor Górniczego Ośrodka Narciarskiego i dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu, inżynier Dojlitko, który wzięli swoje maszyny, swoje jakieś ratraki, nie wiem co oni tam wzięli, przy pomocy swoich ludzi zrobili to miasto miastem przejezdnym. No wie pan, oszczędności zawsze kosztują. Tylko czy przypadkiem nie za dużo i nie za często? To byli Marek Wilhelm i Jerzy Waszkiewicz. Panowie się uśmiechali. Tak. Też były inne pomysły, tylko że chyba bardziej obrzydliwe, bo jeden z szefów gdzieś na północy mleczarni wpadł na pomysł, żeby cysternami od mleka zbierającymi to mleko rano po dokładnym umyciu wieczornym przewozić nieczystości. Dosyć obrzydliwe, ale też były takie wnioski racjonalizatorskie. Andrzej Sadowski. Przypomnij sobie, że jeszcze na początku lat 90. te oszczędności obowiązywały i na przykład w autobusach w Warszawie w czasie mrozów szyby były zaczernione, bo kierowcy oszczędzali paliwo i oczywiście nie były one ogrzewane ze względu na te normy oszczędnościowe i tak dalej. Jest taka piękna scena w filmie Brunet wieczorową porą, gdzie świętej pamięci Jan Kobuszewski tłumaczy adeptowi pracy w przedsiębiorstwie oczyszczania miasta, że siły przyrody w służbie człowieka i ten śnieg, który zbierano z ulic Warszawy, zamiast wozić w odpowiednie miejsca, był wysypywany dosłownie tam kilka ulic dalej. Także to te wszystkie bodźce, które co jakiś czas słyszymy, że są wprowadzane, no prowadzą do takich właśnie perwersyjnych skutków. Za to dziś w Rybniku, chyba 2 lata temu zimą, wystawiono na przystankach autobusowych koksowniki. A tak. I to nie był element przypominania stanu wojennego rocznicy. I na pewno nie była to walka z gospodarką niskoemisyjną. Muzyka. am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. Wydatki na reklamę w internecie rosną z roku na rok. Wyprzedzają już nawet telewizję. Z kolei w Polsce bardzo duży procent internautów korzysta z opcji blokowania w przeglądarce tych reklam. Jak zatem dociera się do odbiorców? Przez influencer marketing. Co to jest i jak to działa? O tym opowie Gabriela Darmeczka. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok to już nie są miejsca, gdzie tylko bawią się nastolatki. I kiedy większość młodzieży mówi, że chce w przyszłości zostać YouTuberem, dorośli zazwyczaj tylko się uśmiechają. Ale nie wszyscy. Ci, którzy zajmują się influencer marketingiem, wiedzą, że jest to przyszłość. Trzeba tylko zrozumieć, kim tak naprawdę jest influencer. Bardzo często kogoś, kto po prostu ma konto w mediach społecznościowych, i to jeszcze najczęściej na Instagramie, i wrzuca najczęściej swoje selfie, i ma tam kilka tysięcy followersów, nazywa się już influencerem. Kamil Bolek, dyrektor marketingu LTTM. Z czym, powiem szczerze, trochę walczymy. Odróżniamy trochę profesjonalny influencer marketing od tak zwanych instamodelek, czy po prostu kont w mediach społecznościowych. I z czym to się wiąże? Z tym, że influencer przede wszystkim musi produkować jakieś treści. I to treści o bardzo różnym stopniu zaawansowania. Czasem są to pojedyncze wpisy, a czasem jak na przykład Cybermarian, produkcje, gdzie jest kilkadziesiąt osób na planie, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy złotych i każda produkcja to jest naprawdę dopracowane w szczegółach arcydzieło, które potem się na tym YouTubie pojawia. Oprócz tego, jeśli chodzi o profesjonalny influencer marketing, on też zaczyna być bardzo dobrze mierzalny i zaczyna być takim standardowym narzędziem dla firm, marek, dla marketerów do wykorzystania. Więc dlatego to zrozumienie, że czymś innym jest trochę bardziej lub mniej popularne konto na Instagramie, a czym innym są profesjonalni influencerzy, myślę, że w tej dyskusji jest jest kluczowe. To rzeczywiście stał się poważny biznes. Jeszcze 4 lata temu nie był w ogóle na radarach. Dzisiaj to jest ponad 100 milionów złotych, więc zaczyna być duża rzecz. Krystian Bodko, LTTM Group. Mamy czas wyboru totalnego. Użytkownik, konsument, widownie mogą dzisiaj oglądać w formie wideo to, co chcą. Tudzież na platformach subskrypcyjnych jak Netflix, to niedawna Showmax, HBO Go, tudzież płacąc za dobry content swoją uwagą i oglądając reklamy, czyli na platformach reklamowych, tak jak YouTube. No i marketerzy trochę nie mają wyjścia, może to zabrzmi butnie, ale nie do końca mają wyjście, no bo uwaga widzów przenosi się z telewizji, z różnych innych miejsc na YouTube'a. Przybywają nowe demografie i ci, którzy już tam są, zaczynają oglądać więcej. A ci, którzy tam są, to nie tylko nastolatki i patostreamerzy, jak często się sądzi. Największą grupę odbiorców YouTube'a stanowią osoby pomiędzy 24 a 35 rokiem życia. Z takich naszych analiz, a to jest niemała próba, bo nasza sieć generuje w tym momencie niecały miliard wyświetleń miesięcznie, no więc już możemy mówić o trendach ogólnorynkowych. Jest tak, że jedno wyświetlenie średnio trwa ponad 5 minut. No i to jest coś, o co zabiegają wszyscy, nie tylko reklamodawcy, ale również media, czyli czas spędzony z widzem, z odbiorcą, jego uwaga. I teraz tę uwagę od influencerów kupują reklamodawcy, kupują marki. No i kupują jej coraz więcej, kupują ją coraz częściej. Łącznie, jeśli chodzi o LTTM, no to jest już kilkadziesiąt milionów złotych przychodu i wzrost to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent rok do roku, więc to jest naprawdę spory rynek. Globalnie, jeśli chodzi o influencer marketing, no to mówi się już o 10 miliardach dolarów w 2020 roku. A reklamodawcy są w stanie płacić dużo, bo przekazywanie treści przy pomocy influencer marketingu przynosi o wiele więcej korzyści niż tradycyjna reklama. To, co zyskuje marketer, marka, inwestując w influencer marketing, no to jest sympatia konsumentów, a ona jest niezbędna do tego, żeby wizerunek danej marki, intencja zakupu, czyli te wszystkie rzeczy, te wszystkie aspekty, o które walczą marketerzy w tym czasie rozdrobnionej sławy i demokratyzacji treści, żeby go zdobywać. To, na co my stawiamy, to jest tak zwana reklama oglądana z wyboru. Coś, co się nazywa po prostu branded content, czyli treści, które ja chcę oglądać, oglądam je chętnie, długo i jeszcze po tym wszystkim skomentuję, że tak, współpraca marki i influencera dała coś więcej widzowi i mnie się to podobało i na taki content stawiamy. Więc ja myślę, że takiej bardzo tradycyjnie rozumianej reklamy, że po prostu ktoś nam przerywa naszą treść, którą my oglądamy, czymś, czego my w zasadzie nie chcemy, tylko po prostu jesteśmy tym bombardowani, na rzecz tego, że oglądam to z wyboru i jeszcze uważam, że to jest fajne, no to mam nadzieję, że taka zmiana nastąpi w dużo większym zakresie niż następuje już teraz. Do czego, panie Andrzeju, dojdziemy w związku z reklamą? Z reklamą no, dochodzimy do cały czas tego samego poziomu, jak przykuć uwagę konsumenta. I w czasach jeszcze przedinternetowych przypominam sobie taką kampanię w Nowym Jorku jednej ze bardziej znanych marek amerykańskich, których nazwy ze względów na product placement nie wymienię. Mianowicie, kiedy umieszczała swoje najnowsze modele spodni na przystankach metra i publicznej komunikacji w Nowym Jorku, gdzie można między szybami, także w pewnym momencie zakazano tej reklamy ze względu na to, że wszystkie te właśnie miejsca były demolowane przez tych, którzy chcieli wyjąć te spodnie. Stąd cały czas tworzą się, czy jak pamiętajmy, włoskiej firmy kiedyś bardzo kolorowe reklamy w Polsce na początku lat 90., które uderzyły nas swoją niezwykłością i niektórzy twierdzili, że perwersyjnymi skojarzeniami. Także nagle się okazało, że ten świat reklamy jest światem niejako równoległym do rzeczywistego, że w tym świecie można właśnie wykreować różnego rodzaju emocje i o to chodzi. Tylko teraz, jak się okazało z różnych wcześniej badań, że coraz więcej czerpiemy wiadomości, tak jak się kiedyś czerpało wiadomości na wsiach, także od najbliższego sąsiada, czyli ten internet stał się w cudzysłowie bardziej wsiowy, bo kierujemy się na swojego najbliższego sąsiada, co on nosi i taki co mówi, jak się ubiera, prawda? I stąd te wszystkie właśnie przypadki reklamy, która jest organizowana przez właśnie tych wyznaczników, ludzi, którzy wyznaczają trendy środowiskowe. Ostatnio taki mem chodzi w internecie, jak to się mówi, że jak dwoje młodych ludzi się przedstawia i dziewczyna mówi do kolegi, że jestem modelką Instagramu, a on żołnierzem z gry internetowej mniej więcej. To jest ten poziom dzisiaj jakby upowszechnienia się do tego stopnia, że niektórzy restauratorzy w Polsce ogłosili takie komunikaty, że nie rozdają lodów ani innych takich rzeczy tym, którzy zamieszczają informacje o tym na Instagramie, bo takie próby wyłudzania właśnie świadczeń coraz częściej mają miejsce. Teraz ekonomiczne nagrody Nobla. Za walkę z ubóstwem otrzymała je trójka, po raz pierwszy tak młodych ekonomistów. Angela Scott. To jest wspaniałe. Nobel dla naukowców zajmujących się ekonomią rozwoju. Czyli tegoroczna nagroda szwedzkiego banku centralnego imieniem Nobla trafiła do Ebiji Banerjee, chyba dobrze to wymówiłem, i Esther Duflo, to jest małżeństwo, i Michaela Kramera za walkę z nierównościami, za walkę z biedą. Czyli to, co też centrum głosi, Adama Smitha, że ekonomia głównego nurtu już dawno porzuciła wiarę w zbawcze moce wolnego rynku. Spontanicznego ładu, bo w ekonomii głównego rynku ta nagroda Nobla udowadnia, że w ekonomii głównego rynku jest wiele do nauki, ale już nic do zrobienia tak naprawdę. Wreszcie zaczyna się przebijać ekonomia instytucjonalna, ekonomia ekologiczna, neorikardiańska. Rozszerzyło się spektrum debaty o alternatywnych procesach zachodzących w świecie gospodarki. I tegoroczny Nobel to potwierdza. Nie rynek sam z siebie jest zawodny. Nie uczestniczy tego rynku. To nie rynek może działać na korzyść jakichś grup społecznych, ale może również ten rynek działać na szkodę innych. Może wyciągać ludzi z biedy. I dysponujemy wspaniałymi sposobami, żeby to robić znacznie lepiej, znacznie szybciej i o wiele skuteczniej. No jeszcze chwilę Andrzej Sadowski. To zaskakująca jest argumentacja dla tej nagrody, bo mianowicie obniżono moim zdaniem poziom, który do tej pory Nagroda Nobla wyznaczała, bo tu jest za łagodzenie ubóstwa, a nie tworzenie bogactwa. To jest bardzo znamienna zmiana argumentacji. Bo to, co założyła kiedyś jedna z ekonomistek amerykańskiej, pani profesor Jacobs, że ubóstwo nie ma przyczyny, to bogactwo je ma. I jak popatrzymy na plemiona, które jeszcze na świecie się odkrywa, to tam to ubóstwo jest poziomem naturalnym, bo oni żyją w stanie naturalnym. Dopiero ta aktywność człowieka sprawia, że przenosi się w obszar dobrobytu i bogactwa. I na ten temat pisali bardzo wiele inni amerykańscy ekonomiści, tak jak Tomasz Sowell czy Henry Hazlitt. Także warto pamiętać, że byli tacy, którzy o bogactwie i przyczynach biedy pisali, czy Gilder. Za chwilę kolejny odcinek naszej szkółki giełdowej prowadzonej przez Patrycjusza Byrzgę. Zapewne pamiętacie panowie, jak na początku istnienia giełdy panowało takie przekonanie, że można bardzo dużo zarobić, to bardzo szybko. A teraz jest przekonanie, że można bardzo dużo i szybko stracić, jeśli chodzi o nasz rynek kapitałowy. W Polsce za późno i źle wprowadzono rynek kapitałowy. I bez tego rynku rozpoczęto wielkie reformy gospodarcze. To a nawet, przypuszczamy, że to jest taka maszynka do osiągania nie, ale nie wprowadzono w Polsce rynku kapitałowego, bo ten rynek kapitałowy do tej pory w Polsce nie istnieje. No, jak popatrzymy na drugą Rzeczpospolitą, która jest jakimś tam punktem odniesienia w przypadku tej naszej stuletniej historii odzyskiwania niepodległości, to w Polsce, w drugiej Rzeczpospolitej był rynek notowań weksli, czyli weksel był papierem wartościowym, był rynek listów zastawnych, o czym Andrzej Laskowski na samym początku audycji mówił. Także było naprawdę bardzo bogate instrumentarium finansowe, które po 30 latach budowy w cudzysłowie kapitalizmu w Polsce nie przywrócono. Tak. Nie ma tych lokalnych banków, które wtedy w II Rzeczpospolitej były, takie chociażby jak to dzisiaj widzimy w Niemczech, też Sparkasse, gdzie obywatele kontrolowali instytucje lokalne, finansowe. Także nie otworzyliśmy rynku finansowego i on jest bardzo szczątkowy i ułomny. O tym, jak jest dziś, za moment Patrycjusz Byrzga. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Akcja giełda. Podstawy inwestowania na giełdzie i bieżące informacje o tym, co rozgrywa się na warszawskim parkiecie. To jest trzeci odcinek nowego cyklu w Trójce. Patrycjusz Byrzga, dzień dobry. Rzeczywiście, niektórzy wciąż myślą, że na giełdzie można wyłącznie zyskać i to zawsze duże pieniądze. Prawda jest inna, mówi Grzegorz Zalewski, ekspert Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Na giełdzie warto inwestować nadwyżki finansowe, czyli pieniądze, których utrata nie będzie dla nas bardzo dotkliwa. Przede wszystkim musimy nauczyć się odróżniać pieniądze, które przeznaczamy na oszczędności, od pieniędzy, które przeznaczamy na inwestowanie. Oszczędności to jest coś, czego większość z nas nie chce stracić. Stąd wybieramy lokaty bankowe, skarpetę, cokolwiek, bo wiemy, że te pieniądze, które włożymy, prawdopodobnie wyjmiemy. Inwestycja to już jest coś więcej. Przy inwestycjach liczymy się z tym, że może zarobimy znacznie więcej, trochę więcej, znacznie więcej, ale ponieważ to jest inwestycja, wiąże się z ryzykiem i możemy coś stracić. Więc nie jest rozsądne na inwestowanie, przeznaczanie pieniędzy, które sobie, nie wiem, odkładamy na spłatę raty kredytu mieszkaniowego, którą mamy przeznaczoną na przykład edukację dzieci, albo na jakieś ważne z naszego punktu widzenia wydatki, których nie możemy sobie pozwolić, żeby tych pieniędzy nie mieć. Więc rzeczywiście dobrze jest najpierw uskładać coś, co czasami się nazywa poduszką finansową, czyli takim buforem oszczędnościowym i wiemy, że mamy pieniądze na czarną godzinę, mamy pieniądze, które dają nam pewną gwarancję posiadania, a wszystko, co pojawia się ponad to, możemy sobie przeznaczać na inwestowanie. Akcja giełda. O podstawach inwestowania na giełdzie więcej za tydzień. Teraz sprawy bieżące. Na nasze ulubione giełdowe pytanie odpowiada Marek Wołos z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BDM. Czy w tym tygodniu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rządzi bardziej strach czy bardziej chciwość? Nie, strach się trochę wycofał na drugie miejsce. Może nie powiedziałbym, że chciwość, ale rządzą dobre i pozytywne nastroje. Jednak mamy powoli rosnący i główny indeks naszej giełdy i też WIG20 i wszystkie w zasadzie mniejsze indeksy. Może nie są to jakieś istotne wzrosty, ale jednak przekraczają taki no zawsze umowny 1%, nawet trochę więcej. Akcja Giełda. W przyszłym tygodniu, mówi Marek Wołos, najciekawszy będzie pewnie czwartek. Wtedy swoje posiedzenie ma Europejski Bank Centralny. Ale to nie jedyne ważne wydarzenie, na które czekają inwestorzy. To będą patrzeć właśnie też na te dane makro, muszę powiedzieć, że szeroko, tak? Od Chin, od danych z Chin o PKB, poprzez dane o produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych, w Polsce jeszcze w tym tygodniu, aż po właśnie wspomniane wcześniej decyzje Europejskiego Banku Centralnego, czy też jeszcze takie dość drobne wskaźniki koniunktury. Każdy piątek w ramach magazynu Winien i Ma kilka minut o inwestowaniu na giełdzie. Najważniejsze informacje i podstawowa wiedza. Do usłyszenia za tydzień. Patrycjusz Wyżga. Akcja Giełda. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Panowie, coraz częściej poszukiwane są osoby do opiekowania się domowymi zwierzakami. Też osoby do wyprowadzania na spacer psów czy kotów, panie Andrzeju. Cudownie, że się szuka osób do wyprowadzania psów, a nie oddaje się tych psów do schroniska, czy gdzieś nie porzuca w lesie. Ja zgłaszam się do wyprowadzania wszystkich ślicznych, czworonożnych przyjaciół naszych. No jeszcze zarobi pan. Ale tylko wykąpanych. Tylko wykąpanych, oczywiście. Ale trzeba zauważyć, że w 2008 roku, kiedy nastąpiło spowolnienie i światowy finansowy krach, to właśnie tysiące osób, które trudniły się wyłącznie wyprowadzaniem psów i kotów, nagle okazało się być niepotrzebne w tej gospodarce konsumpcjonizmu i permanentnego wzrostu gospodarczego. Czy co pan proponuje? Żeby mieć też inne zajęcie oprócz przyjemnego wyprowadzania psów i kotów. Dziękuję bardzo, Sylwia. Hej. Gabi Dermetko, Zofia Kruszewska, profesor Elżbieta Mączyńska, Andrzej Laskowski, Andrzej Sadowski. Dziękujemy i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgą pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko, co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę popatrz, pła, daj spokój, pła, to też istota. Za oknem zasadź klucz, niech się gadzina wije. A kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, śpi, żona śpi. Zapylaj Georginie, zatruje aerozol nocna życie morskim świnkom i przysłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwytrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, kła, daj spokój, kła, to też istota. Wierzymy nura daj, lub usiądź na mrowisku, to może nie jest raj, lecz traj tam trwaj, wierzyna trwaj, wiosna maj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko.